your little spice, baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see. Ταξίδι στο χρόνο, 60 χρόνια πριν. Τα τραγούδια του 1955. Come to my house with black cat bones. Take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo dilly, have you heard? My pretty baby said she was a bird. Η δεύτερη ώρα είναι κάπως διαφορετική στο μουσικό ύφος από την πρώτη. Τα τραγούδια της πρώτης ώρας ήταν τεράστιες επιτυχίες του 1955. Και αυτά είναι επιτυχίες, αλλά σε πιο μικρή απόδοση θα έλεγα επιτυχίες, αλλά όμως βασικά πρωτοποριακό κομμάτια τα περισσότερα που θα ακούσετε για εκείνη την εποχή. Όπως αυτό εδώ που ηχογράφησε για την περίφημη εταιρεία Chess ο Bo Diddley. Είπαμε, οι μαύροι δεν μπορούσαν να ακουστούν τόσο πολύ στο ραδιόφωνο. Το τραγούδι λέγεται Bo Diddley, όπως και το όνομα του φοβερού Bo Diddley, που πολύ γρήγορα μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame σαν μία από τις πιο επιδραστικές μορφές στο rock. Που ξεκινούσε το 1955. Όχι ακριβώς με το τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο, δεν είναι το πρώτο rock and roll τραγούδι. Αυτά δεν γίνονται με ένα μαγικό ραβδάκι, ξεκινάμε το rock and roll. Είχαν αρχίσει ήδη καλλιτέχνες να ηχογραφούν ανάλογα κομμάτια από το τέλος του 40 και στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 50, από τον Fats Domino και άλλους. Ο Bo Diddley θεωρείται ένας από τους βασικούς που επηρέασαν το rock and roll. Να σας πω μια σειρά ονομάτων που τα ίδια μέλη τους λένε ότι εμείς από αυτόν επηρεαστήκαμε. Animals, Buddy Holly, Jimi Hendrix, Rolling Stones, καλά, οι Stones βασικά. Η U2 βασικότατα. Αυτός ο ήχος υπάρχει σε άλμπουμ των U2. Συνεχίζουμε. Pink Floyd. Αυτούς δεν τους φαντάζεστε, αλλά το έχουν πει οι ίδιοι. Parliament, Funkadelic, όλοι οι αφρόκρεμα, δηλαδή σε όλες τις μουσικές. Velvet Underground, The Who, Yardbirds και από τους νεότερους Jesus and Mary Chain, Eric Clapton, Elvis Presley, Beatles. Όλα αυτά είναι παιδιά του Bo Diddley και των άλλων. 1955. Μία ταινία έκανε επιτυχία το τραγούδι, γιατί το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει από την προηγούμενη χρονιά χωρίς να ακουστεί στο ραδιόφωνο και χωρίς να κάνει το θόρυβο που θα έπρεπε ίσως. Ο Bill Haley ήδη ηχογραφούσε τραγούδια από τις προηγούμενες χρονιές. Όμως μία ταινία που βασικά θεωρείται ορόσημο και για το μήνυμά της τότε, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μία αλλαγή σε πολλά ζητήματα. Η Αμερική έρχεται μετά τον μακαθρισμό και υπάρχει μια καινούργια γενιά που θέλει να βάλει πίσω και να ξεχάσει τα πράγματα που έχει γνωρίσει η Αμερική μετά τον πόλεμο και βέβαια και όλη αυτή τη στάση τη συντηρητική του μακαθρισμού. Έτσι λοιπόν είναι ο Μάλλον Μπράντο στον κινηματογράφο, James Dean, υπάρχουν ανάλογες ταινίες και ανάλογα κομμάτια στη μουσική και ταινίες όπως «Η ζούγκλα του Μαυροπίνακα» του 1955 με πρωταγωνιστή τότε, τον Γκλεν Φόρντ, και εδώ έπαιζε ένα ρόλο πολύ βασικό ο μετέπειτα σπουδαίος Σίντεϊ Πουατιέ. Εκεί λοιπόν, στους τίτλους στην αρχή, ακουγόταν το τραγούδι, που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1955. Σε λίγους μήνες το ραδιόφωνο το έπιασε αμέσως, γίνεται νούμερο ένα στην Αμερική και είναι το τραγούδι ορόσημο, χωρίς να είναι το πρώτο rock and roll, που λέμε πριν από αυτό το τραγούδι και μετά από αυτό ξεκινάει η εποχή του rock and roll. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, times ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Για να ακούσουμε κάποιους από τους άγνωστους πρωτοπόρους του rock and roll, του rhythm and blues τότε, γιατί αυτός που θα ακούσουμε, ο Smiley Lewis, είναι από τους μεγάλους καλλιτέχνες της Νέας Ορλεάνης, μια πόλη που γέννησε το rhythm and blues και το rock and roll, αλλά που έμεινε για κάποιους λόγους στη σκιά του τεράστιου Fats Domino, που είναι από την ίδια περιοχή. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, I Hear You Knocking, το έκανε τότε, αυτό έλειπε, μια λευκή τραγουδίστρια επιτυχία, η Gail Storm. Εμείς θα το ακούσουμε από τον Smiley Lewis του 1955. Αργότερα μια πολύ καλή εκτέλεση έγινε από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα τον Ουαλό David Edmunds, που το έκανε νούμερο ένα στη Βρετανία το 70. I Hear You Knocking, με τον άγνωστο πρωτοπόρο Smiley Lewis. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα, να το φουλάρω. Όχι, όχι. Πόσο να βάλω? Μισό κιλό φέτα. Θα θέλετε κάτι άλλο? Ένα διπλό ουίσκι. Σκέτο. Με 4G και καλή κάμερα. Θέλετε να δείτε και την οθόνη 60 ιντσών? Αμέ, για δείξτε μου. Να σου δείξω και την άσκηση με τα 15 κιλά. Όχι, όχι, μισό κιλό φέτα καλά είναι. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπες στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Μπήκε ο χειμώνας, λέει, και πρέπει να αλλάξω συνήθειες, λέει. Το γιατί δεν μας λέει? Αφού καλοκαίρι κάνω σκι και χειμώνα πάλι κάνω σκι. Καλοκαίρι πάω σινεμαδάκι και χειμώνα πάλι πάω σινεμαδάκι. Καλοκαίρι πίνω μπύρα και χειμώνα και το χειμώνα πάλι πίνω μπύρα. Αφού υπάρχει μποκ. Μπήκε χειμώνας, λέει. Amstel Bock, λέω. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κάτι στελεχάρες έτσι που έχουν τέτοια μυαλά σαν αυτά που ανέπτυξες και που καταστρέψαν την ελληνική τηλεόραση. Ξεκίνησαν να λένε, παιδιά, αυτές οι εκπομπές δεν τις βλέπει κανείς, οπότε ας τις βάλουμε στις 12 η ώρα. Βάζοντας τις στις 12 η ώρα, όντως δεν τις έβλεπε κανείς, άρα ήταν και βγαίνανε. Αυτό ήταν η αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Βγαίνανε αληθινοί. Άμα εκπαιδεύσεις λοιπόν έναν κόσμο στη μαλακία επί 20 χρόνια, μαλακά θα τον κάνεις. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Εδώ με τον τεχνικό, τον Τάκη Μαυράκη, που είναι μέσα στη μουσική, μιλάμε ακριβώς να μεταφέρω αυτήν την άποψη, η οποία δεν είναι άποψη, είναι ιστορία. Είπαμε εδώ, είναι ιστορία, ψυχαγωγία και ενημέρωση. Τι έγινε? Αυτά τα κομμάτια που ακούμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής του 55 είναι φοβερές ηχογραφήσεις που όμως, εκτός από το Rock Around the Clock, που ήταν λευκός που έκανε επιτυχία, και ο Elvis που βασίστηκε στους μαύρους, αλλά βέβαια αυτό δεν έχει καμία μορφή στην καριέρα του Elvis, γιατί είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Αυτά τα τραγούδια που θα ακούσουμε τώρα για λίγα λεπτά είναι τραγούδια που ηχογραφούντουσαν στην Αμερική από μεγάλους μαύρους νέους τότε σε ηλικία καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στα μίντια. Οι Βρετανοί, οι έξυπνοι και ταλαντούχοι όμως, μέλη συγκροτημάτων όπως Animals, Beatles, Rolling Stones, πήραν αυτά τα τραγούδια, τα έκαναν δικά τους και τα ξαναπήγαν πίσω στην Αμερική και έκαναν αυτή την επιτυχία που έγινε. Κάτι που δεν σκέφτηκαν να κάνουν Αμερικανοί μουσικοί ή Αμερικάνικα συγκροτήματα, ποιος ξέρει γιατί. The Wallflower, ένα σπουδαίο τραγούδι του 1955 από την τεράστια Etta James. Τι κρίμα αυτή η τραγουδίστρια να μην έχει τις επιτυχίες που έπρεπε. Βέβαια με τα χρόνια αναγνωρίστηκε, αλλά θα μπορούσε να έχει αναγνωριστεί πολύ πιο πριν. Η Georgia Keeps έκανε επιτυχία το τραγούδι αυτό νούμερο ένα, αλλά αυτή είναι η πρώτη, η σπουδαία εκτέλεση που θα ακούσουμε με την Etta James. Ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία με την Georgia Gibbs το τραγούδι, γι' αυτό φαντάζομαι όλοι αυτοί οι μαύροι θα αισθανόντουσαν τόσο άσχημα τότε να ακούν τα τραγούδια τους από τους λευκούς, ώστε είχε γίνει και ταινία με ένα κωμικό ντουέτο, θα το ξέρουν οι παλιότεροι, Abbott και Costello, με τίτλο Dance With Me, Herney. Εμείς το ακούμε με την Etta James. Hey baby, what do I have to do to make you love me too? I got to roll with me, Henry. All right, baby. Roll with me, Henry. Don't mean maybe. Roll with me, Henry. Any old time. Roll with me, Henry. Won't change my mind. Roll with me, Henry. All right. You better roll it while the rolling. You better stop your stalling. Etta James, η πρώτη εκτέλεση του κομματιού αυτού που ακούσαμε πριν από λίγο, που έκανε επιτυχία η Georgia Gibbs. Το 1955 στο Σικάγο του Ιλινόης, στα στούτιο της Chess, με παραγωγούς τους Leonard Chess και Phil Chess, ηχογραφείτε το κομμάτι που θα ακούσουμε, που ήταν απάντηση στο τραγούδι του Bo Diddley «I'm a Man». Ποιος είναι? Oh, yeah. Muddy Waters. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. A young boy at the age of 5, my mother said I'd be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I want you to believe me, honey, we're having lots of fun. I'm a man. Yeah! I spell M H I N. That rubber than me. Yeah! No B. Oh, child. Why? That spell managed boy. But a man. I'm a full grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside, just me and my mate. I made the moon. Come up 2 hours late. Well, not a man. I spell him H-I-N. That rather than man. No B. Oh, child. Why? That spell managed boy. I'm a man. I'm a full grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. Full grown man. Oh well. Manish boy. Με τον μεγάλο Muddy Waters, που δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για αυτό το όνομα. Ένα από τα πρώτα hit που έβλεπε κανείς ότι άλλαζε κάτι στη μεταχείριση του ραδιοφώνου προς τους μαύρους τότε, ένα λοιπόν από τα πρώτα hit του Rhythm and Blues με ένα μαύρο συγκρότημα που έκανε crossover και μπήκε στα 10 πρώτα της Αμερικής, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα με το συγκρότημα των Penguins. Οι Penguins, ένα φοβερό group που βασικά μπορούμε να το κατατάξουμε στη μουσική εκτός του rhythm blues, doo-wop, έκανε αυτό το τραγούδι το οποίο έχει μείνει ορόσημο τις δεκαετίες του 50. Το doo-wop ήταν ένα είδος μουσικής που άρχισε να εξελίσσεται στη δεκαετία του 50 από τις κοινότητες των Αφρικανών Αμερικανών σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, Σικάγο, Βαλτιμόρη, Πίτσμπουργκ, Σιτζινάτι, Ντιτρόιτ, Ουάσιγκτον, εκεί που υπήρχαν πολλοί μαύροι, και έγινε ένα από τα σπουδαιότερα στυλ εκείνης της δεκαετίας. Μεγάλα ονόματα είναι σε αυτό που λέμε doo-wop, και οι Penguins ήταν ένα από τα πρώτα που έκαναν επιτυχία με αυτό το κλασικό τραγούδι που είπε και ο Elvis αργότερα, Earth Angel. Earth Angel, Earth Angel, will you be just a fool. Είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Πράσινο φως άναψε το Eurogroup στο ελληνικό αίτημα για τετράμινη παράταση της Δανειακής Σύμβασης. Εγκρίθηκε η λίστα των μεταρρυθμίσεων που απέστειλε η κυβέρνηση, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει λιγότερα κίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση και μέτρα για τη συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων. Υπάρχει αναφορά και στο νέο μισθολόγιο του Δημοσίου χωρίς μείωση του εισαγωγικού μισθού. Δεν αναφέρεται κάτι για την επαναχορήγηση της 13ης σύνταξης, ενώ η κυβέρνηση δεσμεύεται να μην ακυρωθούν οι αποκρατικοποιήσεις. Θετικά αλλά με επιφυλάξεις αποτίμησε την ελληνική λίστα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η λίστα είναι περιεκτική αλλά όχι πολύ ακριβής, ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ. Με στόχο να περιοριστούν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει σε μισή ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έντονες αντιδράσεις για το mail Βαρουφάκη από την αντιπολίτευση. Συναντηθήκαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ στην έξοδο του μνημονίου. Εμείς βγαίναμε ενώ εκείνοι έμπαιναν με φόρα, δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς. Για μνημόνιο νούμερο 3 μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από πυροβολισμού στο Ζεφύρι ενώ επιχείρησε να ελέγξει ύποπτο όχημα. Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς ενόπλους σε εστιατόριο στην Ανατολική Τσεχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός είναι και ο φερόμενος ως δράστης. Και ο καιρός βροχερός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αττική αύριο θα είναι άστατος με βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μην αγνοείτε τα συμπτώματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Πόνωση και διόγκωση, καθώς και δυσκαμψία, δηλαδή δυσκολία, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, στις κινήσεις των αρθρώσεων των χεριών, των δακτύλων, των καρπών ή και πόνο στα πόδια ή στα γόνατα, που εμφανίζονται συνήθως συμμετρικά, είναι συμπτώματα της νόσου. Απευθυνθείτε σε γιατρό ρευματολόγο. Έγκαιρη διάγνωση και ορθή θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να σταματήσει την νόσο. Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε λοιπόν με το 1955 και δεν θα ήταν σωστό να μην θυμηθούμε εμείς εδώ τι ακούγαμε τότε, το 1955. Μία πολύ ταραγμένη χρονιά όπως όλες σχεδόν τις δεκαετίες του 50 και του 60 αργότερα και για την χώρα μας. Δεν θα σταθούμε στα ιστορικά γεγονότα, θα πάμε σε αυτά που ακούγαμε το 1955. Θα παίξουμε 3 τραγούδια μέχρι τις διαφημίσεις και μετά θα κλείσουμε με 2-3 από τα άλλα τραγούδια που ακούσατε πιο πριν. Το 1955 βγαίνει μία από τις σπουδαιότερες ταινίες στον ελληνικό κινηματογράφο, η Στέλλα. Είναι μία ταινία που βασίζεται στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη με σκηνοθέτη τον τεράστιο Μιχάλη Κακογιάννη που είχε γράψει και το σενάριο. Η ταινία αυτή διακρίθηκε, σας θυμίζω, πήρε τη Χρυσή Σφαίρα το 1956 και επίσης ήταν η υποβολή της Ελλάδος τότε για τα Όσκαρ εκείνης της χρονιάς. Μελίνα Μερκούρη, αλλά και οι άλλοι που έπαιζαν στο φιλμ, μια ανεπανάληπτη ταινία. Εμείς θα ακούσουμε την μεγάλη επιτυχία μέσα από αυτή την ταινία, με την Μαρίκα Νίνου όμως. ...1955 και εδώ το λαϊκό τραγούδι έχει πρόβλημα να ακουστεί στο ραδιόφωνο. Έτσι λοιπόν οι επιτυχίες του λαϊκού τραγουδιού γίνονται μέσα από τα jukebox και από άλλους τρόπους όπως τα μαύρα στην Αμερική. Να ακούσουμε μία από τις μεγάλες επιτυχίες του 1955. «Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις». Μας όμορφαίνει όμορφη που είσαι όταν κλαις. Το δάκρυ σαν διαμάντι αργό κυλάει. Αγάπη μου τι όμορφα που κλαις. Ακόμα λίγο κλάψε και σου πάει. Αγάπη μου τι όμορφα που κλαις. Ακόμα λίγο κλάψε και σου πάει. Ξανά σε πρόσεξα εχθές, την ώρα π' άρχισες να κλαις. Και ήσουν αύρε φως μου, η πιο όμορφη του κόσμου. Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις. Το δάκρυ σαν διαμάντι αργό κυλάει. Αγάπη μου τι όμορφα που κλαις. Ακόμα λίγο κλάψε και σου πάει. Αγάπη μου τι όμορφα που κλαις. Ακόμα λίγο κλάψε και σου πάει. Και την αλήθεια θες να βρεις. Κοιτάξου στον καθρέφτη, δεν θα με βγάλει ψεύτη. Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις. Το δάκρυ σαν διαμάντι αργό κυλάει. Αγάπη μου τι όμορφα που κλαις. Ακόμα λίγο κλάψε και σου πάει. Αγάπη μου τι όμορφα που κλαις. Ακόμα λίγο κλάψε και σου πάει. Κυριαζής Ρουμελιώτης, μια μεγάλη επιτυχία από το 1955, «Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις». Το τρίπτυχο των ελληνικών τραγουδιών του 1955 θα κλείσει τώρα με ένα τραγούδι από μια ταινία που χάλασε κόσμο εκείνη τη χρονιά, «Λατέρνα φτώχεια και γαρίφαλο», σε αυτή νομίζω ήταν, ναι, σε αυτή ήταν το τραγούδι, που το ακούμε από τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Γαρουφαλό στα αυτή και πονηριά στο μάτι. Η τσέπη άδεια πάντοτε και η καρδιά γεμάτη. Γαρουφαλό στα αυτή και ποιος θα σου ταρπάξει. Σφίχτη γροθιά το στήθος σου που σκίζει το μετάξι. Χτύπα τα πόδια τσίφτησα, τσίγανα Τούρκο γύφτησα. Τσίγανα Τούρκο γύφτησα, χτύπα τα πόδια τσίφτησα. Γαρουφαλό στα αυτή και στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι γλυκά τα χείλη. Γαρουφαλό στα αυτή, στο στόμα το τσιγάρο, που είναι το τσαντήρι σου για να έρθω να σε πάρω. Φέρε μια βόλτα τσίφτησα, τσίκανα Τούρκο γύφτισα, τσίκανα Τούρκο γύφτισα, φέρε μια πόρτα τσίφτισα. Και ποιος θα σου ταρπάξει σπίτι γροθιά το σπίτι σου που σκίζει το μετάσι. Είπα τα πόδια τσίφτησα, τσίγκανα Τούρκο γύφτησα, τσίγκανα Τούρκο γύφτησα, είπα τα πόδια τσίφτησα. Τσίγκανα Τούρκο γύφτισα, πέρε μια πόρτα τσίφτισα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ω, αποκλειώ. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσσ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Μία μέρα θα ξυπνήσεις και θα πεις. Έχω επιχείρηση. Η ιδέα μου είναι. Και θα ισχύουν και τα δύο, γιατί θα είναι η ιδέα σου που έγινε πραγματική επιχείρηση. Egg Enter Grow Go. Το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας Egg ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρημματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. Egg Enter Grow Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ήταν η στιγμή που η ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωνε επισήμως στον Προκόπη Παυλόπουλο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που διεξήχθη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κάνω τη φωτογραφία στα νέα και βλέπω εδώ. Με συγχωρείς. Εδώ είναι ο Άγιος Γιώργιος, ο Καβαλάρης. Ο Άγιος Γιώργης, ναι. Εδώ ποιος Άγιος ο είναι. Δημήτρης. Ο Άγιος Δημήτριος. Εδώ είναι η Παναγία, έτσι δεν είναι. Και εδώ είναι η Παναγία. Παναγία. Και εδώ ποιος είναι. Ποιος είναι. Μέσα στις εικόνες αυτές των Αγίων. Ο Άγιος Κωστάκης ο Καραμαλής. Ο Άγιος Κώστας Καραμαλής. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Θα κλείσουμε με 2-3 ακόμα μεγάλες επιτυχίες του 1955. Από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα μαύρων όλων των εποχών είναι οι Platters. Το 1954 ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν το All New You χωρίς μεγάλη επιτυχία με τον Tony Williams, τον καταπληκτικό τραγουδιστή τους τότε. Το ξαναπροσπαθούν το 1955 το καλοκαίρι και το τραγούδι γίνεται τελικά παγκόσμια επιτυχία. Platters. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Μην ξεχνάτε ότι αύριο θα συνεχίσουμε με τη χρονιά του 1965, πριν 50 χρόνια. Και μετά 75, 85 και τα υπόλοιπα. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα το πρόγραμμα με μια σύνδεση ενός Κουβανού συνθέτη, του Ερνέστο Λεκουόνα, που γεννήθηκε στην Αβάνα. Έγραψε σπουδαία τραγούδια, τα οποία διασκευάστηκαν στη δεκαετία του 50 και του 40 και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας πούμε, αυτό που θα ακούσουμε το είχε κάνει επιτυχία το 40 η ορχήστρα του Jimmy Dorsey. Το 55 το ηχογραφεί η Κατερίνα Βαλέντε και το κάνει μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, αλλά ακόμα μεγαλύτερη στην Ευρώπη και στη Βρετανία. Είναι ένα τραγούδι που βασίστηκε σε αυθεντική σύνθεση του Ερνέστο Λεκουόνα με τίτλο «The Breeze and I». Η Βαλέντε ήταν μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες το 50, ιδιαίτερα το 50, στην Ευρώπη αλλά και στην χώρα μας. Breeze and